Több mint 100 000 halálos áldozata is lehet a haiti földrengésnek, ezt a Karib-szigeteki ország miniszterelnöke jelentette be. Lázongások, lincselések, erőszakú látomból Haiti, ahol egyre több áldozatot követel a kolera. Sokkoló képsorok New Orleansból a Katrina hurrikán pusztítása után. Az árvízi mérsékelt következtében alakult ki 2005-nál. Yeah.